ತತ್ರ ಶೋಕಧ್ವಸ್ತಿರುಚ್ಯತೆ ತದಾ ತಿನ್ನ ಭವತಿ ಶೋಕಾನ್ ಶೋಕಾನ್ ತಿನ್ನ ಹೋತಿ ಪೈಲಿ ಅತ್ರ ಚ ಕಾಮಧ್ವಸ್ತಿ ಯದಾ ಸರ್ವೆ ಕಾಮ ಪ್ರಮಿಷ್ಯಂತೆ ತಥಾ ಚ ಅರ್ಥಭೇದಾದ ಭಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೇಜು ಕಹ ಶೋಕ ಮೋಕ್ಷಣ ಕಹ ಶೋಕಾನ್ ತಿನ್ನ ಹೋತಿ ಅವ್ರು ಯಾಜು ಕಾದಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೋಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾಮಧ್ವಸ್ತಿ कहीं शोक यहाँ काम है तो दोनों अर्थ भिन्न हुआ तो भिन्न वाक्य था एक वाक्य था नहीं तो क्योंकि पहले क्या है हृदय स्थ कामान मोक्षण ज्योतिर्ब्राह्मण ही व्याख्या था ज्योतिर्ब्राह्मण वर्तमान ये जो ब्राह्मण चल रहा है दोनों बराबर कैसे होगा एक तरह शोक ध्वस्ति एक तरह काम ध्वस्ति इतिहास क्या है शोक इति शोकाभिधान तत्रापि कामा एवोदिताः पुरा न्यायस्तत्राप्यं कृत्स्नः संभवत्येव निर्णये ತತ್ರಾಪಿ ಶೋಕಾಭಿಧಾನ ಕಾಮ ಇವ ಪುರಾ ಉದಿತ ಶೋಕ ಅಭಿಧಾನ ಯಶಾಂ ಕಾಮಾನ ತೇ ಕಾಮ ಶೋಕಾಭಿಧಾನ ಅಭಿಧಾನ ವಾಚಕ ಅಭಿದೇತ ಅನ್ನೈತಿ ಅಭಿಧಾನ ಶೋಕ ಅಭಿಧಾನ ಯಶಾಂ ಕಾಮಾನ ತತ್ರಾಪಿ ಅಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಸಂಭವತಿ ಇವ ನಿರ್ಣಯ ನ್ಯಾಯ ತತ್ರಾಪಿ ನಿರ್ಣಯ ಅಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಸಂಭವತಿ ಯಾನ್ ಜೆಸೆ ಶೋ ಕಾಮ ಕಹ ಹೃದಯಾಶ್ರಿತ ಕಾಮ ಹೇ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತಿತ ಕಾಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಹಲೆ ಭೀ ಶೋಕ ಜೊ ಕಾಮ ತತ್ರೈತಿ ತಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಂ ದೇಶ ಶೋಕಾನ್ ತಿನ್ನ ಭವತಿ ಪುರಾ ಇತಿ ಪೂರ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೇ ಏಕ ವಾಕ್ಯತೆ ಭೀ ತತ್ರ ಹೃದಯಸ್ಯ ಇತಿ ಕಿಮರ್ಥಂ ವಿಶೇಷಣ ತ ಹೃದಯಸ್ಯ ಕಿಂ ವಿಶೇಷಣ ದಿಯಾ ಇತಿ ಆಸಂಕ್ಯ ನ್ಯಾಯ ತತ್ರಾಪಿ ಸಮಾನೆ यहाँ भी हृदय श्रिता वहाँ भी हृदय दिया दोनों में न्याय बराबर है अर्थात जो काम काम आत्मकाम के आत्मनिष्ठ काम के व्यावृत्ति के लिए हृदय काम यह भर्तृ प्रपंच मत का व्याख्यान चल रहा है तब अत्र हृदय इति विशेषण संबंधी यो न्याय यहाँ जो न्याय कहा सर्व भी तीर्ण बाकी हृदय से जो विशेषण दिया विशेषण से अर्थवत्व निर्णय वो न्याय दृष्टिगत ಪರಮತಂ ಸ್ವಪಾಸಂ ಉಪಸಾರತೆ ಅವಿ ಉಪಸಾರ ಕರ್ತೆ ಭರ್ತೃಪ್ರಪಂಚಮತ ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭರ್ತೃ ಪ್ರಪಂಚಸಮಹೀಯಶಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಮಧೀಯತೆ ಧೀರ ನ್ಯಾಯಾಗಮ ಬಹಿಷ್ಕೃತಾಂ इति श्रीमत् महाभर्तृप्रपञ्चसमयस्य व्याख्यां धीरा न्यायागम बहिष्कृतां धीरा अधीयते पढ़ते धीर पुरुष कहते उनके शिष्य अनुयायी न्यायागम बहिष्कृतां तस्या हेत्वार्थम अन्त्य विशेषण न्यायागम बहिष्कृतां यदि सीता इति विशेषणात् आत्माश्रया सन्ति काम इति उक्तम् ತತ್ಕಥಂ ಎತ್ತ ಆಗಮ ಬಾಹ್ಯಂ ಇತಿ ಆಶಂಕ್ಯ ತದರ್ಥಂ ತಾರ್ತ್ಯಂ ಅನುಬದ್ಧ ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಗ್ಯ ಸರ್ವೈತಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವಂ ವಿದ್ಯಾಯಾಹ ಫಲಂ ಉಕ್ತ್ವಾಚ ನ ಶ್ರುತಿಃ ಅಥಯೋನ್ಯಾಮಿತಿ ಗಿರಾ ಪ್ರಾಹ ವಿದ್ಯಾಂ ತಥಾ ಫಲಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವಂ ಉಕ್ತ ಅಸ್ಮಭ್ಯ ಅಸ್ಮಶ್ರುತಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಂ ದೇವತಾಂ ಉಪಾಸ್ತಿ ಗಿರ ಮಹಾ ಅವಿದ್ಯಾಂ ತಥಾ ಫಲಂ ಪ್ರಾಹ श्रुति अविद्या और फल कहा। आत्मेत्य उपासित सूत्रित विद्या सूत्र तस्मात् सर्वमभवत् फल बताया। सर्वात्मकत्व फल मुक्त्वा विद्योपाद्याम अविद्याम अविद्या का योन्यान देवता इति सूत्र सूत्रयित्वा विद्या फलवत् तत्फलमपि अविद्या फल भी श्रुति अस्मान् प्रति प्राह इति अन्य बताया। किं तद् अविद्या फलं तदा कार्य इति कार्यकारणरूपेण यदेतद्भेददर्शनं अविद्याया इदं कार्य मन्योस्याविति भाण्यते। कार्यकारणरूपेण यदेतद्भेददर्शनं इदम् अविद्या कार्यम् अन्योसु अन्योहमिति वर्ण्यते। ननु अन्योसा अन्यो अहमिति अत्र भेददर्शनम् अविद्या कार्यम् उक्तं चेत् किं ब्रह्म वा इदम् अग्र आसीत् एकमेव इति आरभ्य तृतीयसमाप्त्यन्तेन ग्रन्थेन क्रियते। अग्रे तृतीयसमाप्त्यन्तग्रन्थे क्या कः तत्र आसमाप्तिः आसमाप्ते स्थिति यस्य प्रत्येक ज्ञान हेतुकम् ब्रह्मवा इत्युपक्रम्य मोह कार्यं विवक्षितम्। तृतीय से आसमाप्ते ही ब्रह्मवायित उपक्रम्य प्रत्येक अज्ञान हेतु का मोह कार्यम विवक्षितम कार्य बताया। 415 उपक्रम्य प्रपंचितम आसमाप्ते इति उपक्रम्य तृतीय से नहीं ब्रह्मवायित उपक्रम्य एवं प्रकरण द्वय प्रवृत्ते भी कामाश्रयत्वम आत्मनो नास्ति तत्र किम् आयतम। आत्मना कामाश्रय तो नास्ति इसमें कैसे आया कहाँ सिद्ध होता तत्र मोह कार्यम विवक्षित अविद्याधिकारे काम आदि तज्जम इष्टम अविद्याजम तथा च कामानाम सौविदोत्त बुद्धि तत्त्वमेव अविद्याजन्य बुद्धि में न आत्माश्रयतम श्रुति विरोधात् कथम अविद्याधिकारे तत्कार्यत्वम कामादि आधार से इष्टम। अविद्याधिकारे तत्कार्यत्वम कामादि आधार से कामादि आधार से अविद्या कामादि आधार से तद अविद्या कार्यत्व कामादि के आधार बुद्धि आदि वो अविद्या का कार्य है कि तदा अस्यामिति अस्याम अविद्याधिकृतौ सप्तान्नाविष्कृता विह फलात्मकानामन्नानां प्रसंग इदमीरितम् अस्याम अविद्याधिकृतौ अविद्याधिकारे सप्तान्न आविष्कृतौ सप्तान्न ब्राह्मणाय इह फलात्मकानाम अन्नानां प्रसंग एकदम ईरितम फलात्मक मन वाक प्राण सारे है ये इनका प्रसंग कहा गया। अविद्या सूत्र व्याख्या प्रस्तुत हो अन्नाधिकारे कामादि वाक्य न अविद्योत्तम अविद्योत्तम अनुधर्मत्म कामादि न उत्तम अत तेषाम आत्मधर्म तो वेदबाह्यम अव्याकृत प्रक्रियालोचनायामपि तेषा न आत्माश्रयता इत्याह अव्याकृतस्य अव्याकृतस्य तत्त्वस्य नाम रूपक्रियात्मभिः व्याकृति योदिता पूर्वं तदज्ञान विजृंभितम् या पूर्वम अव्याकृत से तत्त्वस्य नाम रूप क्रियात्मक भी व्याकृति उदिता तद अज्ञान विजृंभित। अव्याकृत का जो नाम रूप क्रियात्मक व्याकरण वो अज्ञान से सत्र तद्धेदम तरी अव्याकृत आसीत अज्ञान तस्य आत्मन नाम रूप कर्मात्मना व्याकरणम अज्ञान कृतम इत्युक्तम। कामादेश नाम रूपांतरवर्तिन क्या नाम रूप का अंतर है न केवल आत्मानम आश्रयन्ति केवल आत्मा में नाम रूप कर्मादि नहीं अज्ञात आत्मा में सृष्टि प्रकरण आलोचने भी तेसा नात्मधर्म दैत्या नाम नाम रूपादि भेदे न वर्णादि प्रविभागतः कार्य में तदविद्याया श्रुत्या व्याख्यायते अखिलम्। ये पूर्वं तद अज्ञान विजृंभित कहा वही ही ये तद अविद्या कार्य नाम रूपादि भेदेन वर्णादि प्रविभागतः अविद्या कार्य में तत् अखिलम श्रुत्या व्याख्यायते तद्धेदम इत्यत्र अज्ञान तस्यात् अटल में अस्यार्थ अज्ञातस्य ब्रह्मणो नामाद्यात्मना व्याकरणम् ब्रह्मणो नाम रूपाद्यात्मा व्याकरण तद्धेदम तरी अव्याकृति सूत्रितम् अथ यो अन्याम इत्यादिना अनुद्य वही अज्ञान का अनुवाद करके अविद्या का ब्रह्मवादम इत्यादिना प्रपंच्यते तथा च अविद्या अपेक्षत्वा सर्वकार्यस्य तदंतर्गत कामादे नात्मधर्मता कामादि विद्या का अंतर्गत आत्मधर्म नहीं कथंतरी तेषाम आत्मधर्म तो वदन्तो वादिन बोधनीया बहुत आत्मधर्म कहने वाले न्याय वैशेषिक मत वाले तत्र कण भोग जायमिन्य आत्मधर्मा इति रीता नात्मनो नात्मनस्ते तु काम इत्यादिनोदिताः कणभुग जैमिन्यैः ये आत्मधर्मा इति रीताः न ते न आत्मन अनात्मन तो काम इत्यादि न उदिता काम अनात्मन आत्मा का धर्म नहीं। श्रुति बाधितम तत्तन्मतम अनादरणीय यह अभिप्राय श्रुति में नहीं कहा। आत्मन रूपाश्रयत्वत् कामाद्याश्रयत्व भी सियाद इति चेन नहीं त्या कामाद्याश्रय हो जैसे रूप का आश्रय रूपादि का आश्रय हो यावत् यावत् किंचि जगत्यस्मिन् रूपं एयत्वमागतं सर्वं तन्मन एवेति श्रुत्या साक्षात् स्फुटीकृतम्। अस्मिन् जगति यावत् किंचित् रूपं मेत्वम् आगतं तत्सर्वं मनैव इति श्रुत्या साक्षात् स्फुटीकृतम्। नाम रूप में नाम है वाचक रूप हो गया उसका अर्थ जितने सब मनैव तत् मनैव इति कहा। एतद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभर्तीति श्रुत्या रूपमात्रस्य मनोनिष्ठत्वं तृतीय दर्शितम्। एतद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति रूपाणी चाहिए सर्वाणि रूपाणी विवर्तेति मान रूपमात्र मनुष्य का नामवत कामादेर आत्मधर्मता इति चेत् नाम जैसे आत्मा का धर्म काम आदि हो जाए ये नेत्या नाम भी आत्मधर्म नहीं। प्रकाशोपि च यः कश्चित् अभिव्यंजक इष्यते अभिव्यंग्याभिसंबंधः सच वागित्यथा वदत् यह कश्चित् प्रकाशोपि अभिव्यंजक इष्यते स च अभिव्यंग्य अभिसंबंध वाग इति अथ अवदत् स वाग है ये वाचक शब्द जितने स वाग है प्रकाश जितने कश्चित् अभिव्यंजक स वाग ठीक है मैं किस रूपमात्रस्य मनत्वद् इति दृष्टान्तर्थवत् सत रूपमात्र जैसे मन है इसी प्रकार प्रकाश हो भी एतद् सर्वाणि नामानि विभर्ति इति श्रुति सर्वनामन वाग्धर्मत्वम् अभुचत सौ वाग ही है कर्मवत आत्मधर्मत्वम् कामादे कर्म जैसे आत्मा का धर्म कामादे हो जाए तो कर्म भी आत्मधर्म नहीं क्रियात्मकम् च यत्किंचिन् मानतो जगति क्षते तत्सर्वं प्राण एवेति संजहार श्रुति स्वयं यत्किंचित् क्रियात्मकं च मानतो जगति इच्छते तत्सर्वं प्राण एवेति श्रुति स्वयं संजहार कर्म या कर्मात्मा जितने सब प्राण है विभर्ते इति श्रुति रूपस्थानतवती कर्म मात्र से प्राण धर्मत्व सर्वस्य प्रपंचस्य मनोवाक प्राण धर्मत्वात् नात्मन धर्मता इत्युक्तम् इदानीं विज्ञातम् विजिज्ञासम् अविज्ञातम् एतेव उसमें सो कहने का जो विज्ञात जो विजिज्ञास अविज्ञात रूप है सब ये एतैव नाम रूप कर्म श्रुत्यापि सर्वस्य त्रयांतरभाव अवगमात् नात्मधर्मता कामादिति निश्चितम् निश्चितम् यच्च संदिग्धम् तथा विज्ञातमेव च वाग्मनः प्राणरूपाणि तानि हेति श्रुतिर्जगौ जितने नाम रूप से निश्चित है जितने संधि तो उसने कपोता अधिकार रूप बताया जो अज्ञात है सब वांगमान प्राण सब है अन्नाधिकार भी उपादित में इसलिए ही शब्द तृतीय आलोचना तो लब्धम अर्थम उपसंहरति यतो विद्यात्मका नेव रूपाणि एतानि अतो दृश्येहे नात्मनः स्युः समस्तानि कार्यकारणबाह्यतः यतो एतानि रूपाणि अविद्यात्मकानि एव अतो आत्मन दृश्य न स्युः समस्तानि आत्मन दृश्य न स्युः कार्यकारण बाह्यत आत्मा तो कार्यकारण से भिन्न है इसमें कोई नहीं है अविद्या रूप अविद्या रूपाणि नाम रूप कर्मात्मकानि काम आदि जितने दृश्य न स्युः एतानि तत्र कार्यकारण बाह्य होने से आत्मा साकल्य ब्राह्मण निरूपणे अभी आत्मन न काम आदि आश्रित इतिहास तथा तथा दिग्भेद भेद भिन्नानां नाम रूपक्रियात्मनां उक्तं हृदयेवेति नीडं नात्मा परो मतः तथा दिग्भेदेन भिन्न नाम रूप क्रियात्मना भिन्ना नाम नारूप क्रियात्मना नीलम उक्तम हृदय वेति नीलम उक्तम न आत्मा पर आत्मा पर न मत न आश्रय नहीं सब हृदय आश्रय है। इसमें प्रश्न किया किम देवतस्याम प्राच्याम दिशा कह करके सब कहकर अंत हृदय में हृदय तो अंत न नामादि सर्वस्य हृदय अधिकरणम इति उक्तम न आत्मा परस्तदाधार श्रुतिष्ठ तथा च तदंतस्थ कामादे न आत्मधर्म था नाम रूप कर्म के अंतर्गत कामादि भी आत्मधर्म नहीं। आगे कस्मिन् हृदय प्रतिष्ठितम इति आरभ्य एतान्य अष्टावायतनानि इति अस्मान् प्राक्तन ग्रंथत संदर्भ आलोचनायामपि न आत्मधर्मता कामादि हृदय कहाँ है तो कह करके अष्टायतन अष्टपुरुष इत्यादि हृदय पुरुष का समान समान उपसंहृत्य जगत कारण रूपके कारण स्यापहनते नेतीत्यात्मानमब्रवीत् समाने जगत कारण रूपके उपसंहृत्य कारणस्य उपसंहृत्य अपि उपसंहृत्य अपहनुते नेति नेति इति आत्मानो अब्रवीत् जगत कारण समान रूप से कहा समान से उपसंहार किया और समान में कारण कारण से आप अपहनुते नेति नेति आत्मान अब्रवीत सति जगत उपसंहृत्य इति सम्मत समाने अच्छा जगत बिना कारण रूप के समाने जगत उपसंहृत्य जगत कारण रूप के पद ने कारण रूप के समाने जगत उपसंहृत्य कारण श्यापहनते ही नेति नेति मूर्तामूर्त साकल्य कुरुच मैत्री शारीरिक ब्राह्मणेश श्रुति निषेधानुरोधेना भी न आत्मा श्रेत कामादेना मिथ्या कार्येति कार्यकारणयोरेव निषेधा नेति वाक्य आत्मा श्रेत कामानां निष्प्रमाणक मुच्यते एवं नेति वाक्यतः कार्यकारणयोर निषेधात् कामानम आत्माश्रयत्वं निष्प्रमाणकम् उच्यते नेति नेति करके कार्यकारण दोनों का निषेध कर दिया। मूर्तामूर्त ब्राह्मण साकल्य ब्राह्मण कुरुच ब्राह्मण जनक याज्ञवल्क्य समाधि आया मैत्री ब्राह्मण अलग और शारीरिक ब्राह्मण कौन है तद पूर्व ब्राह्मण शरीर शरीर जागर सपना जिसमें कहा ये अभिजय ब्राह्मण का इसके पहले तृतीय ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण ने ये चतुर्थ ये चतुर्थ भी हो सकता है ये तो देर अन्य रूप ग्रहण करता है नहीं जब पूर्व ये हो सकता है ये सारे समाप्त होकर चतुर्थ ब्राह्मण हाँ हाँ हाँ क्योंकि इसमें ही शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण प्राप्त करता है हाँ हाँ ठीक ठीक नया हो तो सब ठीक है मालूम बाकी अन्य तो जैसे मालूम मूर्ता मूर्त पहले आया साकल्य ब्राह्मण कुरुच ब्राह्मण में तो जनक जाके मूल समाधि हुए कुरुच आ गया मैत्री ब्राह्मण अलग शारीरिक ब्राह्मण ये जो चल रहा है मैत्री ब्राह्मण मैत्री दो बार एवं तेषाम आत्माश्रयत्वस्य अश्वतत्व मुक्त्वा आत्माश्रय श्रुति में नहीं क्या बुद्धिस्थ कामेभ्य सकाशाद आत्मस्थ काम जन्म इति उत्तम बुद्धि में काम उससे आत्मा में काम उत्पन्न इति उत्तम प्रत्याह हृदयोत्पाद्यता नापि कामानामिह कीर्त्यते हृदयश्रुता इति युक्तेर न श्रुता कारणात्मता नापि कामानाम यह हृदय उत्पाद्यता कीर्त्यते हृदय उत्पाद्य काम ऐसा नहीं हृदय श्रुता इति युक्तेर न श्रुता कारणात्मा ना वो कारणात्मा नहीं तो कामानाम आत्मस्थ कामानाम हृदय काम से उत्पाद्य ऐसा नहीं हृदय में आश्रित कहा कारणात्मता नहीं कही अत्र ही श्रुति तदार्थ तदर्थापत्तिर्वा मानम यह बुद्धिस्थ काम से आत्मस्थ काम की उत्पत्ति श्रुति प्रमाण ही अर्थापत्ति न तावत अश्विनी मंत्री हार्द काम उत्पाद्यता कामानाम आत्मस्थानम उच्यते आत्मस्थ काम हार्द काम से उत्पाद्य ऐसे तो नहीं कहा गया तेषाम हृदय तत्व हृदय सीता का कारण तो नहीं कहा हृदय मात्र तत्व मात्र से उच्यमान था अन्यतर वाचक शब्द अभाव था हृदय काम से आत्मकाम की उत्पत्ति ऐसे तो वाचक शब्द ही नहीं ये श्रुति नहीं दूसरा कहेंगे अर्थापत्ति प्रमाण श्रुतार्थापत्ति न द्वितीय श्रुतस्य अन्यथा अनुपपत्या भाव श्रुतस्य अन्यथा अनुपपत्या अर्थापत्ति से प्रमाण कहेंगे हृदय काम से आत्मकाम की उत्पत्ति ऐसा नहीं हो तो श्रुति अप्रमाणिक हो जाए अनुपपत्ति ऐसा तो नहीं अनुपत्या भाव तस्मा आत्मीय कामानाम बौद्ध कामेभ्य जन्माप्य अश्रौतम श्रुत्युक्तम न द्वितीय पक्ष प्रतिक्षे पद्धति ही शब्द तो द्वितीय पक्ष अर्थापति हृदय सीता ही उगते हृदय सीता ही का न सता कारणात्मता इसलिए अर्थापति भी नहीं आत्मनि काम उत्पत्ति अश्रौती उक्ता आत्मा में काम उत्पत्ति श्रुत श्रौती न श्रुति विरुद्धा च नेति नेति च नेति नेति च उक्तोर्थो जनकं प्रति यः पुरा किं ज्योतिरित्युपक्रम्य सैवार्थ प्रपञ्च्यते यह पुरा अर्थ नेत नेति जनक्रम प्रतिगुत सैव अर्थ किम ज्योति ऋतुक्रम में प्रपंचते किम ज्योति कह करके अंत में एक आत्मा को बताया नेत नीति करके एक तत्व को बताया कुच ब्राह्मणे प्रत्यगात्मा निर्विशेषो दर्शित सैव ज्योतिर्ब्राह्मणे भी प्रतिपाद्यते तत्तर कामान वस्तु तो जन्म ब्राह्मण द्विविरुद्धम तत्र हेतुअंतर में क्रिया क्रियाकारक कर्मभ्यो विथाप्यात्मानमे कलम पुमासनादिलिंगेन रविन्दुदाहृते तथा क्रियाकारक कर्मभ्यो आत्मानं एकलं विथाप्य पुमासानादिलिंगेन रविन्दुदार्ते तथा तथा एकलं आगे 136 क्रियाकारक कर्मभ्यो पृथक कृत्य आत्मानं एकलं क्रियाकारक कर्म से आत्मा अलग और पुंस आसनादि, पुंसाम आसनादि थी पुमासनादि, पुंस प्रातिपदिक संयंत्र भेजा पुम रह जाएगा तो पुमासन, पुंस आसनादि पुमासनादि लिंगे न पुरुषस्य आसनादि लिंगे न रात्रि में किंजोति आदि करके रवि हिंदु उदाहरण थे, रवि हिंदु आदि उदाहरण दिया अंत में फिर एक ही संयोज्योति आत्मा है। तीस पुरुष व्यापार लिंगे न स्वप्न आदि में आदित्य आदि दृष्टान्त न च क्रियाकारक विषय तूल सूक्ष्म उपाधि भी निष्कृष्य ज्योतिरेकरसम आत्मानम किं ज्योतिरयम इत्यादि न श्रुति श्रावयति तथा च देहद्व अतिरिते प्रतीचि न कामादिर अवकाश, कामादि अवकाश न तत्र भेत्वंतर महा व्यतिरितस्य, व्यतिरितस्य तस्यैव मुक्ताध्यात्मादिभेदतः स्वयं ज्योतिर्विशुद्ध्यर्थं सभा इत्यादि का श्रुति तस्य व्यतिरितस्य तस्य एवं उत अध्यात्मादिभेदतः अध्यात्मादिभेदतः स्वयं ज्योतिर्विशुद्ध्यर्थं सभा इत्यादि का श्रुति, सभा इत्यादि का श्रुति विशुद्ध्यर्थं स्वयं ज्योति आत्मस्वरूप विशुद्ध्यर्थं सभा इत्यादि का श्रुति, सभा काममय इत्यादि श्रुति इति उत्तो अध्यात्मादि भेदो देहद्वयात्मक उत्तो अध्यात्मादि भेदतः अध्यात्मा अधिभेद से अध्यात्मा अधिभूतादि देहद्वयात्मक तस्मात् किं ज्योतिरित्यादि उक्तानुमानेन अतिरिक्ततया दृष्टस्य, अतिरिक्ततया आदित्यादि ज्योतिष्य भिन्न स्वयं ज्योतिष्ठ विस्पष्टीकरणार्थं सवा अचा एष ये एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा इत्यादि श्रुति ये सब सा च तस्य अवस्थात्रय संचारेण कामादिरहितम् आ सा श्रुत्या तस्य आत्मन अवस्थात्रय संचारेण कामादिरहितम् इतश्च का इतश्च आत्मनि वस्तुतो नास्ति कामादि ज्ञात स्वतः स्वतो संदूषितः प्रत्यं कामकर्मादिभिन्मले अनन्वागत वचनात् तथा संगश्रुतेरपि सतः प्रत्यं कामकमादिमलैः असंदूषितः अनन्वागत वचनात् तथा असंगश्रुतिर अनन्या तो पुण्य पाप असंग श्रुति से काम कर्म आदि माले असंदूषित सत कहा। श्रुतिषु विवक्षितम आत्मनि कामादि राहितम उपसंहृति आत्मा, आत्मशुद्धेर विवक्षे नत्वशुद्धे कथंचन विशेषणस्य श्रवणात् हृदयत्यात्मनि चेन्मतम् सवेनाक्ष्णान पश्यामि यथा सामर्थ्यतस्तथा यह आत्मशुद्धेर विवक्षा न तो अशुद्धे कथंजन, अशुद्धे विवक्षा न कथंजन, आत्मशुद्धि हो गया। आगे फिर ये श्लोक पूर्व पक्षी का है। हृदिति आत्मनि विशेषण से श्रवणात्, हृदिति विशेषण से श्रवणात् आत्मनि चेत मतम, हृदय विशेषण दिया है यदि नष्ट होंगे तो आत्मा में काम रहेंगे। दृष्टान दिया सव्य नक्षा न पश्यामि यथा सव्य नक्षा न पश्यामि, कहीं तो क्या होगा दक्षिण न पश्यामि, इस बार हृदय में सीधा काम नष्ट हो जाते अर्थात अन्यत्र काम आत्मा में ही यथा सामर्थ्यात तथा आत्मा में काम होंगे, ये शंका है। आगे से उसका उत्तर देगा न कर के सिद्धांति कामादि असंबंध शुद्धि तत्सबंध से अशुद्धि, आत्मा में अशुद्धि कथंचन न विवक्षा शुद्धि विवह शुद्धि का थे कामादि असंबंध कामादि नहीं है तेषाम आत्मा स्वयत्व श्रुत्य भावे भी श्रुति नहीं होने पर भी अर्थापति अस्तित्व कहते अर्थापति विशेषण सावरणा श्रवणात् शुद्धि इति विशेषण देन अन्यथा अनुपत्या आत्मा में काम होंगे। यथा सव्येन न पश्यति इत्युक्ते दक्षिणेन अक्षिणा पश्यति तर्थात् गम्यते तथा हृदय स्थिता निवर्तन्ते कामा इति विशेषणात् हृदय में स्थित काम निवृत्त होते हैं तो आत्मा स्थिता सन्ति, आत्मा से काम है जो निवृत्त नहीं होगी। निवृत्ति प्रत्युई कामा नाम हृदय स्थितत्व विशेषण सामर्थ्य लब्धा निवृत्ति किन की निवृत्ति होती हृदय तो हृदय निवृत्ति प्रत्युई का नाम निवृत्ति प्रत्युई कामा नाम जिनकी निवृत्ति होती है हृदय निवृत्ति के प्रतियोगी वो सब हृदय स्थितत्व देने से आत्मा में काम है जिन निवृत्ति की प्रतियोगी ने जिनका नाश नहीं होगा। यहाँ पूर्व पिछड़ पर सिद्धांति दूसरे थे नहीं थी नुक्तोत्तरत्वाद्वे तद भवते अभिधीयते प्रतिज्ञातार्थ सिद्ध्यर्थं हेत्वर्थं तद विशेषणं उक्तोत्तरत्वात् भवता है तद न यह साधु अभिधीयते न भवता है साधु अभिधीयते उक्तोत्तर उत्तर दिया काम आत्मा में ही नहीं आत्मा शुद्ध है प्रतिज्ञातार्थ सिद्ध्यर्थम हेत्वर्थम तो तद विशेषण एक ज्ञात सर्वज्ञात होती और हेत्वर्थ विशेषण है क्यों निवृत्त हो जाएंगे तो हृदय में है अज्ञान का कार्य ज्ञान से अविद्या निवृत्त हो सबकी निवृत्ति। 35 यह श्लोकाक्षर व्याख्या ग्रंथ में उत्तरत्वात् यह कहाँ है अय्या बताया यह अविद्यत उत्तर क्या प्रतिज्ञा अर्थ सिद्ध्यर्थम विद्या कामादि विमोको ही प्रतिज्ञा तो अर्थ विद्या से तत्र हेतु सिद्ध्यर्थम विशेषणम इत्युक्तम विद्या से कामादि विमोको क्यों विद्या से अविद्यानुभूति अविद्याजन्य कामादिनिवृत्ति तस्मद आत्माश्रयाणाम कामानाम इत्यादि अयुतम आत्माश्रय काम न हृदयशिता यत इत्यादि उक्तमेव हेत्वर्थम प्रकटयति हृदयशिता यत ये हेत्वर्थ है यत हृदयशिता तो नष्ट हो जाते विद्या सर्वेषां सर्वेषामपि कामाना मास्यो हृदयं यत तद्धेत्वतिक्रमादात्मा सर्वशोकातिगस्ततः यत सर्वेषामपि कामानां हृदयम् आश्रयः ततः तदेतु क्रम अतिक्रमाद आत्मा सर्वशोकातिग हेतु अज्ञान अज्ञान के अतिक्रमण से शोक से रहित ब्रह्मविद कामा निवर्तन्ते इति प्रतिज्ञायाम् अज्ञानत बुद्धितत्वात् अज्ञान जन्य बुद्धितत्वात् कामाना तेषां तद्धस्तो धत्ते अज्ञान दसो कामाना धत्ते इति हेत्वर्थतया विशेषण व्याख्या अर्थांतर में अनाश्रित अनाश्रित विभागार्थ अनाश्रित विभागार्थ मथ वास्तु विशेषणम् तेषु यत्ना विधेयत्वात् सफलं स्याद् विशेषणम्। अथवा अनाशित विभागार्थम विशेषणम अस्तु, अनाशित विभाग के लिए, अनाशित व्यावृत्ति के लिए हृदय विशेषण है। तो कुछ अनाशित काम कौन है, जो भविष्य हो गए जो नष्ट हो गए उनके लिए के लिए हृदय विशेषण दिया। क्यों दिया, काम नष्ट हो जाते कौन से हो जाएगा, तेषु यत्न विधेयत्वात्, यत्न से विधेय, यत्न कर्तव्य, विशेषणम सफलम से आत्म, जो वर्तमान में काम है उनकी निवृत्ति के लिए प्रयत्न करे, दोष दृष्टि आदि करेंगे। लब्ध सत्ता का कामास्तावत बुद्धि में आश्रयते, लब्धा सत्ता ही नालब्ध सत्ता का जो उत्पन्न नहीं हुआ तो हृदय में नहीं है, तान व्यावर्ते ही तुम हृदय सित विशेषण में यावत, अलब्ध सत्ता जो अनाशित काम की व्यावृत्ति के लिए का, जो अभी काम उत्पन्न नहीं हुआ नहीं सूचना रूप से लेना जरूरत नहीं, जरूरत है वो विचार नहीं करना। हाँ कभी नहीं व्यावृत्ति करना, जो हृदय सीता काम है, जो काम अभी हृदय में है उनकी निवृत्ति कर वो समाप्त हो जाए, मतलब संचित नहीं काम तो यहाँ संचित कर्म नहीं ना, काम यहाँ कर्म नहीं वासना। हाँ जो काम अभी है उनकी निवृत्ति के लिए प्रयत्न करें, जो काम आगे उत्पन्न होने वाला उनको व्यावृत्ति के लिए। सामान्य काम ज्ञान होने के बाद तो नहीं होता, किंतु जो काम अभी है अज्ञान अवस्था में, अभी कुछ इच्छा है, कुछ काम पहले होते नष्ट हो गई, कुछ काम आगे होने वाला हो वो अनाशित अभी नहीं है, अभी बुद्धि में नहीं है, नहीं शोभन बुद्धि नहीं, वो तो क्या करना है, वो प्रयत्न क्या है, जो वर्तमान काम है उनकी निवृत्ति के लिए हृदय की विशेषण दिया। तो हृदय विशेषण किसकी व्यावृत्ति के लिए, क्योंकि विशेषण व्यावर्तक होगा, किसका व्यावर्तक होगा, जो अनाशित, अनाशित कौन है, जो काम आश्रित हृदय में नहीं है। नहीं वो उसका इतने विचार नहीं करना, जो काम अभी है उनकी निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना। और अविद्या है तो अविद्या में सब रहते हैं, अविद्या में है तो सब कुछ रहेंगे, सत्कार्य असत्कार्य वो सब विचार नहीं, अविद्या में सब कुछ अविद्या में रहते हैं, अविद्या में रहते तो फिर हृदय में क्यों, अविद्या में सब रहते इसे नहीं, अविद्या कार्य बुद्धि में जो काम अभी है उनको निवृत्त करना है, और जो नष्ट हो गए उनके विचार छोड़ो, आगे क्या कामना होगी उसके विचार छोड़ो, अभी जो कामना इच्छा है उसको नष्ट करो, ये यत्न करना, अभी जो अब कामना है उसको निवृत्त करो, आगे भविष्य में क्या कामना होगी उसके लिए प्रयत्न करने की नहीं, वर्तमान जो कामना उसको नष्ट करो। लब्ध सत्ता का काम तावत बुद्धि में आश्रय थे, नालब्ध सत्ता का तान व्यावृत है, काम पूर्वपक्षी कहता है काम प्रमुचंते तेतावत एव इष्ट सिद्ध रहे, काम प्रमुच यदा सर्वे काम प्रमुचते तद मुक्त हो जाएगा, इतने से हो गया। लब्ध सत्ता का इति अनर्थक अन्यषाम अप्रस्तवाद, अप्रस्तवाद उनका तो आरंभ ही नहीं, अलब काम है ही नहीं, उनके व्यावृत्ति क्यों करना, तथा जो विशेषण व्यर्थम इत्याशंका, अलब्ध सत्ता का काम है ही नहीं तो उनकी व्यावृत्ति क्यों करना, तो भी व्यर्थ हो जाएगा। इसे तेसु यत्न विधेयत्वात्, तेसु केसु वर्तमान वर्तमानेशु आगे प्राप्त कामेशु, प्राप्त काम से इसको प्रा बनाया, प्राप्त कामेशु आप्त काम कौन से, जो आप्त काम हुए ज्ञानी ऐसा नहीं, ज्ञानी नहीं लेना, प्राप्ता ये काम है। हाँ देखे ना, उसमें शायद बना होगा प्राप्त कामेशु विषय दोष दर्शनादिना ध्वस्तु यत्नातिशय से कार्यत्वात् तद्बोधनार्थम विशेषण अर्थवतम। उसको बताने के अभिप्रयत्न करें। टिप्पणी है, तेसु दोनों टिप्पणी है ना, वो टिप्पणी देखे ना, तेसु प्र लिखा होगा प्राप्त, प्राप्त हाँ टिप्पणी में प्राप्त है उसको रखा है। टिप्पणी में है तो क्योंकि आप तक काम कौन से ज्ञानी अर्थ में, तो टिप्पणी में प्राप्त है, प्राप्त काम से वहाँ यत्न करने के लिए। आश्रयांतरस्थ काम उपहार काम अपहार्थम है वो क्यों न तत्क्यों न सियात पूरा विषय कहता है। अन्य आश्रय में जो कामना हो उसकी निवृत्ति के लिए विशेषण क्यों नहीं होगा। इतिहास नाश्रय नाश्रयापेक्षेतत्स्याद् हृदितिह विशेषणम् नहि हृद्यतिरेकेण कामानामाश्रयान्तरम् श्रुतो स्मृतो वा न्यायाद्वा दृश्यतेऽपि प्रमान्तरात्। यह हृदय तेतद विशेषण न आश्रयांतरापेक्षया स्यात् नहीं हृदय हृदयातिरेकेण हृदय व्यतिरेकेण नहीं हृदय व्यतिरेकेण कामानां श्रुतो स्मृतो न्यायद्वा आश्रयांतरम श्रूयते नहीं दृश्यते नहीं श्रूयते कुछ नहीं दृश्यते श्रुतो स्मृतो न्यायद्वा प्रमांतराद नयत प्रमांतराद वा दृश्यते आश्रयांतरम नहीं दृश्यते हृदय व्यतिरेकेण कामानां आश्रयांतरम न दृश्यते श्रुतो स्मृतो न्यायाद वा प्रमांतराद न दृश्यते नापि दृश्यते तत्र हेतु न ही हृदय व्यतिरेकेण वर्तमान कामेषु यत्नाधिक विधानार्थम अनाश्रित कामेभ्यो विभागं वक्तुं विशेषणम् इति उक्त्वा अर्थान्तरमा प्रवृत्ति इति दूसरे अर्थ भी कहते प्रवृत्ति काम शब्दस्य भूयस्वर्थेषु दृश्यते कर्मादिषु जगत्यस्मिन् तानपेक्षात उच्यते हृदयश्रिता इति वचो नाश्रयांतर वीक्षय काम शब्द से प्रभृति अस्मिन् जगति कर्मादिषु भूयसु अर्थेषु दृश्यते कामशब्द से प्रभृति भूयसु अर्थेषु अस्मिन् जगते कर्मादिषु कर्मादिषु भूयसु अर्थेषु अस्मिन् जगते दृश्यते तान् अपेक्षा तव विशेषण हृदयसिता इति वच न आश्रयांतर आश्रयांतर विवक्षा न कामशब्द की प्रभृति बहुत अर्थ में कर्मादिषु कैसे काम्यंत इति काम्यंत इति वा काम्यंत इति कौन सी कामना का विषय कर्मणि हो गया काम्य तो अन्य नहीं बा संस्कारात्मक न काम्य न काम्य तो अन्य न कर्ण हो गया और कामना मिति बा भाव में काम्य तो कर्मणि काम्य तो नीति कर्ण और कामना भाव काम शब्द से अन्य का अर्थत्व दृश्यते तत्र भाव व्युत्पत्ति लब्ध तृष्णा विशेषा हृदयसिता न इतरे कर्णादेय भाव शब्द से कामानं कामा भाव शब्द लेकर के जो तृष्णा विशेष है हृदय में स्थित है उनको कहा गया। न इतरे कर्णादेय कर्ण अथवा कर्म विषय नहीं काम्यते इतने न तान अपेक्षा दत्त विशेषण तान अपेक्षा विशेषण वो कर्ण कर्म आदि का जो काम है शब्द से ग्रहण होते उनकी अपेक्षा हृदय विशेषण दिया भाव वित्पत्ति से लेना न आत्मीय काम अपेक्षा विशेषण इतना तदभाव से तत्वाद आत्मीय काम यही नहीं अतः सर्व विषय इच्छा ध्वस्तु मुक्ति रही नान्य था विषय इच्छा ध्वस्तवन से मुक्ति नान्य था यदि वक्त विशेषण मिलती नाश्यंतर विच्छया इति आत्मन कामाश्रय तो अभाव कामाश्रय तो अर्थात ये दूसरा प्रकार किया हृदय सीता विशेषण देने से भाव युक्त से इच्छा को ग्रहण करना है और कामना के विषय अथवा कर्ण वो नहीं लेने गया ओम।